lettünk olyan alaposan. 1, 2, 3, 4, 5. Hát, kicsit itt, hova megy, mind, ez 1, 2, 3, 4. Mi lehet a közösebben a 4 számban? Mind a 3 prim. Köszönöm szépen, azt gondolom nyerhettem én is egy év hallgatást a Rádió Café. Egy év hallgatást. 86-on. Gyerekek! Mi van? Ez az André Szőcs, ez... Nem bukam föl. Hagyott minket itt a Torresben, nem? Szerintem jazz műsorban majd beszélnek róla. Képtelenség elolvasni, na mindegy, ebben lehet, hogy képzeld el, utánunk a jazz műsorban jön a trombitás szekció a Kémi, valamelyik jazzzenekarból. Valami budapesti nagy jazzzenekarból jön egy... Jazzband. Budapest jazzband. Mondjuk, abból jön a fúvó szekció. Király. Lehet, hogy az André Szőcs bácsi pont oda fog belecsöppenni. Reggelre meg a Demcsák Zsuzsa hangjára lehet merevedéssel olyan okos, intelligens dolgokat kapni, hogy az a helyzet, komplex élmény egyébként. Függetlenül attól, hogy mindig föl kell. Annyira boldog vagyok, hogy független attól, hogy ki van a reggel. Tehát akár még a hegyi is, nekem még mindig megvan a reggeli merevedés. Igen? Bizony, hát kedves közönség, mit szólnak, ugye? Ugyan, én büszke vagyok rá egyébként, ugye ettől érzem fiatalnak. Ha az embernek nincs meg a reggeli merevezése? Hát öregem, akkor valami, hogy mondjam. Ha ettől függetlenül meg simán tud tolni, akkor lehet, hogy csak neki így áldve. Lehet, csak azért mégis nem hiányzik. Hát a reggeli merevedés. Én azt mondom, ami egyébként hiányzik, főleg... amióta impotens vagyok, mellesleg mondom, hogy holnapi teledoktornak az impotencia és az erektilis diszfunkció lesz a témája. Tehát amióta túlhajszolt impotens vagyok, és a szexuális fáradtság erőt vett rajtam, azóta az hiányzik, hogy öltönyben, amikor az embernek merevedése az volt tárgyaláson. Egy jó boxer sortba, ugye? Igen, nem ilyen, az a boxerba, régi, ezekbe a ezek, feszülős, nem ezekbe a golyófeszítőkbe, ami most rajta a páncélokkal öreg. Hajó! Hajó! Nekem az a szar, hogy már puhassága se a régi. Már a puhassága se a régi, ugye? Nagyon olyan kásás lett, nem? Rossz ez így már így 35 után. Hát nem. Abszolút nem. Úgy meg... egyre rosszabb szájíz. Tojglik is így megereszkednek. Igen. Már olyan alacsonyan van az alja, hogy már nem is mérik. Azt mondta a keresztapám ezt, hogy akkor van gáz, ha már álló állapotban nem látom a hasamtól a farkam. Kire? Egyszer egy Cseres Tibor ilyen szociográfiát olvastam, ha jól emlékszem. Lehet, hogy valaki más volt. Franz tudja. Hát ez igen. Hogy, és az volt, hogy ilyen ráckeve környéki falvak, vagy valami, és akkor aztán kijött utánam az öreg, és a kertkapuban láttam, hogy alsó nadrágban áll, és csecsemőfej nagyságú heréi a térdéig lógtak. Nekem olyan élményem volt, ugyancsak ettől a keresztapától, nem hazudok, mert a másiktól, hogy megállt pozvami prostatája, nem tudom összefüggje az avval, hogy 15 percen keresztül húgyál, de tényleg így volt, megállt, és emlékszem, ez kicsi voltam, szép ellenfényben keresztapám húgyált be a kukoricásba, 15 percen keresztül, az kizárt, az egyik rengeteg kezével a derekát fogta, a másik pedig a nagy lőcsöt, ha bár annak csak az árnyékát láttam, de hát mivel, hogy megint csak... Örök emlékezetünkben így fog megmaradni a keresztapu, a Godfather. Figyelj! Így van, és mindig azt mondta, hogy ebbe szivatott kiskoromban, hogy unatkozok, vagy unatkozom. Igen, és te mit mondtál? És akkor azt mondom, unatkozok, akkor nyalt ki. És hogyha azt mondtad, hogy unatkozom... Tanácselnök volt a lelkem. Figyelj, és ha azt mondtad, hogy unatkozom? Kipróbáltam minden variációt. Tehát mindenképpen én fogtam, ugye ezt én nyaltam. Ha tanácselnök volt, akkor volt, ez falun volt, nem gondolom volt, ez egy falu volt, ez Püski nevezeti Püski, falu, természetesen... nem fognak haragudni, mert enyhén szóval adás körzeten kívül van, nem ez Győr-Sopron megyét. Igen, tudjuk, nem kell, én most nem tudtam. Tudjuk, hogy is hívnak, meg minden, tehát megvan itt a tanácselnök.hu-n egyébként, simán benne van az összes tanácselnök. Tanácselnök.hu. Elkezdettek Merkur. Na most a lényeg az, hogy volt egy ilyen kis... polgármester.com. Nem, a tanácselnök.hu-n. Tehát, hogy volt egy ilyen kis kocsitok, egy kis lóval, és az uradalmi kocsit hajtotta, és amikor én városi gyermek lévén, nem, én oda nyaralni mentem, vagy mit de csinálni. Csak, tehát ők a vidékiek, te pesti vagy. Valahogy így. De azért a nagy faterő volt, vagy a kereszt faterő volt az egész falu, nem? Abszolút, és előre köszöntök, nagyon élveztem. Nagyon itt élvezted, volt, mi? Jó napot kívánok, tanácselnök elvtárs. Jó fej volt, vadászott, halászott. Tizedelt, gyűjtögetett. Ott fogtam először, ahol a Dunán halat, körülbelül olyan 10 centi lehetett, de úgy vágtam bele a Dunába a botot, féltem, és Elképesztő. Én is a Dunában tanultam meg horgászni, Kis-Dunán horgászni. Én nem, én a Diós Jenei tavon. Én... ki hol tanult meg horgászni, Robi? Tudsz horgászni? Jaj, nagyon. Fenekezni tudok. Hol tanultál meg horgászni? Fenekezni tudsz? Zala megyében, Kavicsbány a talapon. Király, hát akkor ti földik vagytok Csefen? Ezzel a csávóval, aki betelefonált. Te tudsz horgászni? Én nem értek hozzá. Nem, Chatman se ért hozzá. Chatman se ért hozzá. Mindegy. Hagyjuk is ezt a horgászás témát, mert ez szörnyen a meleg témához vezet. Szerinted lesz most meleg sátor a szigeten idén? Még egyszer? Opa, elesett valaki. Rázós a téma, tudom. Nem értettem. Lesz most meleg sátor idén a szigeten? Hát még egy illedelmes hallgató vagyok, és kurvára lehallgítottam a rádiót, de így meg egy telefonon keresztül meg nem hallak titeket. Mondom, lesz meleg sátor a szigeten idén! Igen. Jó. Nem. Mindegy, nyertél egy hallgatást. Vagy! Miért lenne az? Hát igen, nem! Hogy milyen undorítan mondta. Nem, figyelj, rosszul hallok titeket, valahol most kérdezik. Igen, akadozik a vétel, szakadjunk! Egyrészt, és az adás körzetnek a határát surol, mert Kecskemétről tartok Paks irányában. Paks! Átmész a Dunaföldvári hídon, akkor küldünk neked most egy számot, jó? De mit küldöd? A Dr. Philwoodot, jó? Ezt még hallgass meg, aztán eltekeredsz. Na jó, van, ciao. Szevasz, sisteregve, ropogva. Rádió Café 98.6, ugye? Vételkörzeten, innen vételkörzeten túl. 150 km-re a Dunaföldvári hídon, amikor a fiatalember áthalad, egy emberként üvöltsük, kiáltsuk azt, hogy ő a rock and roll doktor. Dr. Philwood. Megemelkedik a gondolom 3800-as, V8-as, Cadillac, Eldorado, és átmegy a hídon, a Dunán. Átmegy a Dunán. Át. Szól. Nyugatra. A Mötley Crew. Itt a Hitremény Zsúdó legyen a Rádió Café 98.6-on. Lassival. A Tomival. Jobbágy Roberttel. Chatman Megelőd Gáborral. Oliverrel, a Jókert nagykövetével. Babbal és a sok kis szürke eminenciással. Cops on the corner always ignore some fucking pain. Demon got a wild love. édes Istenem, Dr. Feelgood a Dunaföldváron, a keletre nyugatra vezető Dunahídon áthaladó autós kollégának, hallgatónak üzenjük innen a Radio Café 986-ról, ahol a Habababa, hitrem és véledben elérkezett a kívánságok ideje. És ki kíván az SMS-eket? Most látom, mit mutat a chatman. Az SMS-eket küldjetek el meg egyszer. Lehet szeves. Mert elszállt a kép. Mi ez biztonsági körön megyünk, gyerekek, mert kiment az áram. Ki lehet a gép lelkét? De most már lassan ez igazság rá, a körmükre koppintottak a múltkor a jazz műsor készítői, hogy egy kicsikét belenyúltunk az adásokba. És az igazság, hogy olyan veretes darabról van szó, hogy igazából nem illik. De mit kívánsz? Én mit kíván a magyar nemzet? Én egy Hungária számot fogok kívánni. Előre elmondom, de nem mondom meg melyiket, mert most nem én jövök, hanem a Zolivér. Zolivér. Én a Manu Megrától szeretném a Szolidárdot. Szerbusz, Zolivér. Szerbusz. Parancsolj. Így minden vágyad, Oliver. Minden ilyen gyorsan menjen, Oliver kívánsága. Oliver, csodálatos kérdés volt. Csodálatos, és az utolsó pillanatban a sztársávban beesett hozzánk André Szőcs, ahogy azt ígértük volt. Jó estét! Jó estét! Egy igazi producer! És milyen sármőr! Kicsit fényt, egy kis villany, tehát hogy néz ki egy igazán jól öltözött producer? Ó, hát gyönyörű! Egy korzakó, egy gyönyörű korzakó, egy digikem a kézben, ezzel minket vesz fel egyébként. Ahogy ezt mondja. Leszünk valami híres produkció? Szivar zsebben, van egy zsebkendő. Igen, amit most forgatok. Mit forgatsz most? Ez a Királyi Televíziónak egy kis próbálkozás, hogy van más nyelv is, mint amit eddig gyakoroltak. És a címe az, hogy By Night. És ez egy teljesen más stílus, mint amihez itt hozzá vannak szokva az emberek. És ez látni lehet majd a Magyar Televízióban? Igen, ez... Benne leszünk a tévében? Igen, várjál, gyors kamerával, most már biztos. Igen, ez az adás február 6-án este fog fölveszünk. Késő este azért, mert eldugnak, de... Úgy érzed, hogy elnyomnak itt az itának a magyar kultúrából? Néha elvesznek, néha eldugnak, attól függ, hogy mire használok. Hogy volt ez a Cyranoval most? Mert a szerkesztőnk annyira meg volt tisztelve a feladattól, hogy róla gyűjtett anyagot, hogy nem gyűjtött. Én mindent el tudok mondani, tedd fel a kérdéseket. Most azt olvastam csak egy villanásra, volt ott egy Oscar? Hogy és fogtam a kezemben az Oscart. Igen. Mi történt? Az Oscarnak, oké, elmondom, mert ez minden feleséges filmezni. Most fordítsd magad felé. Nem. Itt a lényeg az, hogy én sosem jelenek meg a képen. Az Oscarban az egyik legnagyobb élvezet az volt, és nem tudom, hogy mennyire kell vigyázni a nyelvezetre, amit használom. Nem, hogy amikor kijöttem az Oscarból, és a kezemben ott volt az Oscar, mellém került, vágtuk a limuzinokat egymás után, az Arnold Kapetszon nevezetű, nagyon híres amerikai producer, ő produkálta a Wall Street-et, a Platoon, minden. És én nagyon utálom az Arnoldot. Nagyon utálom, és minden okom megvan. Úgy emberileg vagy is. Arnold azt mondja, Andris, milyen boldog vagyok, hogy itt van a kezedben az Oscar. Mondom, igen, azért, hogy feltúrjam a seggedbe. Szóval az Oscar... Te miért kaptad? Ötre jelöltek minket, és csak egyet. Melyik filme? Cyrano. Meg volt bundázva, mindezetet neked kellett volna elhozni. A dolog meg volt bundázva. A dolog meg volt bundázva, mert Depardieu megérdemelte volna a nagydíjat, és akkor kijöttek avval, hogy Depardieu megerőszakolt volna egy csajt Miami-ba azért, hogy leégessék, ami abszolút nem igaz. És bárki, aki ismeri Depardieu-t, tudja, hogy ez nem lehet igaz. A dolog eléggé bundázott. Igen. Előfordult az Oscar. A tündéri az, hogy utána beülünk a nagy limuzinba, tudod, olyan limuzinok, hogy a középen ott a bár, és felhívtam anyámat a Móri Zsigmond körtére, hogy elmondjam, hogy mit történt. Itt ülök az Oscar a limuzinban. Felemelte a telefon. Milyen Oscar? Tudván, hogy én vagyok. Nem azt mondta, bazd meg, csak egy. Azért ebben a családban gondolom igazán nagy kihívás volt. Igen, szóval nem volt megelégedve. Nem volt megelégedve. Jó van, André Szőcse vendégünk, de még visszajövünk, miközben már kívánunk magunknak, a 11-kor véget ér az adás, és most az én kívánságom következik, amit hát nyilván küldök neked is, meg küldöm az apukámnak. Például. Igen, mert ma van a születésnapja. Ó, hát, boldog hát, születésnapot a kedves is, papának. Boldog születésnapot a kedves papának. Papa, apa, hát boldog születésnapot, és hát így a... Igen, egy ilyen közös metszetét a kornak, amit szeretünk, azt így gondoltam, hogy elküldöm, vagy valami. A lendületedző pályán ott kezdődött minden, mikor megláttalak a bővített keretben, álltál a kezdőkörben, csószínű dresszben, halálos pillantásod, az lett a vesztem. Miért vagy hozzám oly hideg, Sanyi? Történt talán köztünk valami, na mi? Vagy sitán valaki? A szívem most is ég, csak téged vár. Te híres neves gólövő csatár. De csalva zseller áll. Csak te lehetsz a vőlegényem, a minyomban is te voltál a sztár. Lángra gyúlt az összes pincér láz, s te sikert sikerre hallasz. Érted, bolondult a stadion, ha behajtottál luxus kacsidon. Miért vagy hozzám oly hideg, Sanyi? hogy miért nem értem én, nem én, új szegény. Hová lett a láza sok remény, ugrott, mint egy totó nyeremény. Születésnapot, apa. Laci is, egyébként Laci, te is végzetes futbolista vagy. Nem, hát minden nem. Vasárnap együtt focizunk a Lacival. Minden vasárnap össze akarok verekedni valakivel, igen. Ez az agresszió, passzív agresszió. Passzív agresszió. A stúdióban a, még mindig Andrej Szőcs, a passzív agresszió. Oszkár-díjas producer. Ugye azért mi volt a kedvenc film? Mi a kedvenc filmed? Húzza csodák csodája. Melyik, a Michael Jacksonos? Vagy a Judy Garland-os? Véletlenül nem a Michael Jacksonos. De miért? De miért? Miért volt az, volt az első, az volt az első filmem. És ott volt először az, hogy átmentem, rájöttem arra, mint kisgyerek, hogy van egy másik realitás. És ez a realitás, amit ott láttam, nekem jobban tetszett, mint a realitás, amit a moziból kimentve. De ez hányban volt? Hát szentséges hiszem, már nem tudom, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. De premier filmként nézted meg. Igen, a legelején. Legelején. És hát utána aztán beindult, utána el tudok mondani 10 filmet, vagy 20-at, vagy 30-at, de... Hány filmet csináltál? Nem tudom. 300. De egy nagyságrendileg? 300? Ne nézz, attól függ. Attól függ. Attól függ, mert rettentő sok reklámfilmet csináltam, amit én eléggé komolyan vettem. Nagyon sok dokumentumfilmet csináltam, rettentő sok televíziós szériákat csináltam, de tudod úgy... Ez most mi lesz ez az M1-ben? Én erről nem tudtam. Melyik ez mi ez a műsor, amit most itt a DigiCam-mel forgat? Figyelj, de próbálok bevezetni. Tudod, hogy... Játszunk, kísérletezünk, nem? Igen, egy probléma van, azt mindannyian jól tudjuk Magyarországon, a híres audiovizuális tájképbe. És az audiovizuális tájkép az meglehetősen elmaradott a nyelvezetébe, a formátumába, és különösen, mint hogy öregek vezetik, öreg embereknek szól. Tehát próbálom belülről egy kis játékot játszani, más a nyelvezet, amit nem én találtam ki, ami létezik Torontóban, létezik New Yorkban, létezik Párizsban, létezik. Miért csomó létezni, helyen a nem? Pici. Miért ne létezni? Hát miért ne? Mi is így vagyunk vele. És miért sorozat lesz? Egyelőre egy sorozat, aztán, hogy folytatják-e vagy sem, ezt nem tudom, egyelőre hármat csinálok. Hármat. Hogyha és esetleg, utána majd meglátom. Ha kifociznak a magyar tévéből, akkor gyere hozzánk műsort vezetni, jó? Boldogan, minden. Vagy hogyha mellette minden, ami show business, minden, ami kommunikáció, minden, minden szűni már. És ki a jó producer? Én azt szeretném megkérdezni. Már úgy értem, hogy ki, tehát mitől jó egy producer? Mitől, hogy tud összeszedni először 100 millió dollárt 120 perc filmre? Nem, valahogy érdekes módon nem ez a probléma. A pénz a van. A probléma az ott kezdődik, hogy ki az, aki rábukik egy jó szenárióra, esetleg jó színészekkel már, vagy egy jó rendezővel már, és aki azt mondja, hogy ennek a filmnek létezni kell. És utána egy nap elmegy a moziba, és ott a film, és létezik. Avval, hogy csináltam csomó bukott filmet, talán több bukásokat. Én ciki bukásos, abszolút bukás. Amikor így kifordult a zseb. A legnagyobb bukta, csak egy színesként. A két legnagyobb buktám, az egyik egy nagyon rossz film, Jean-Marc Barral, a Nagy kétségfélkű főszereplőjével, aminek a címe az volt, hogy Mo, M-O. 3500 ember nézte meg a világon. De mindez 5 millió dollár után. És a másik film, ami egy nagy bukás volt, de az egyik kedvenc filmem maradt, az Marco Ferreri rendezőnek az utolsó filme, az Ezüstnitrát, mert imádtam Marco Ferrerit, és vele csinálni egy filmet, az egy álom volt. Tehát az anyagilag. És azon anyagilag Igen, az is nagyon-nagyon rosszul működött. De tudod, egy producerrel nem szabad romantikusan nézni egy producert. Egy producer eléggé lebiztosítja magát előtte. Uh-huh. Szóval ez nem úgy van, hogy az ember... Nem a te bokásod. Nem, az ember benyúl a zsebébe. Nagyon komplikált, a dolog nagyon komplikált. Tudod, a fő pénzforrás az a televízió. Igen. A televízió amúgy is lehozza a filmet. Tehát a tévés jogon visszajön. Tehát ő behozza a reklámokkal azt a pénzt, amit a filmre investál. Akkor ez elég egyszerű. Ez nem egy... csinálunk egy filmet együtt, mert akkor így ami pénzem van, akkor odaadnám. Találjál ki egy televíziót, és én csinálok egy filmet. Gondolkozunk majd rajta. Oké. Mert ez a fontos, tudik, ameddig a televízió és a filmszakma nem dolgozik együtt, és nem érti meg, hogy közös érdek, addig se dohány, se kaland, se alkotás, se előre menetel. Ez valamennyire a rádiózásban is így van, és hogyha nem dolgoznának együtt például a lemezkiadók, a rádiókkal, akkor most nem tudnánk lejátszani az én kívánságomat se. Úgyhogy köszönjük meg a Depeche Mode kiadójának, és hallgassuk meg az én személyes kedvencemet, az Enjoy the Silence. De még maradsz, ugye? És utána beszélgetünk tovább. Right through me, can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. We'll be right back. alakul a hangulat, na hát. Gyönyörű volt Tamás ez a hát, szám. Gyerekek, tőlem értem, hogy tetszik. Igen. Jó zene, nem? Depecs mód. Depecs mód. És ahogy volt, hogy végre lehet, hogy lesz egy rádió Pesten. És amit tudsz hallani. A 98.6 Café Radio. Now and here. Ezt megtartjuk, jól használni fogjuk. Na, még ilyen, egy olyat nem lehetne, hogy tudod, mint mi amerikai rádiókból loptuk az ötletet, tréfálok, hogy André Szőcs vagyok, és ez itt a Rádió Café 98.6. I am André Szőcs, and this is Café Radio 98.6. Hello. Másnak ez a vendégeink közül negyedik, ötödikhez szokott sikerülni. Köszönjük szépen. Lehet, hogy ez a különbség egyébként a francia és az amerikai szórakoztatóipar, meg a magyar szórakoztatóipar. Te Párizsban élsz, ugye? Igen. Hol? Párizsban is Pesten. Párizsban is Pesten. Hol? Párizsban? Hol a kérő? Hol van a kérő? Montparnasse. Montparnasse. Montparnasse tetején egész Párizs a lábam alatt van. Tudsz élni. Minden. Nem olyan rossz. Imádom. És Pesten hol? Pesten a Guggerhegy tetején, és Budapesten állam. Kedveled ilyen magaslatokat, mi? Igen, magaslati levegőt. Klaustrofóbiás vagyok, mondjuk úgy. Szeretem. New Yorkban is éltél? Igen. És azt hogy bírtad? Imádtam. Bent laktál Manhattanben? Háromszor éltem, oda jártam egyetemre, az volt az első periódusom. A második periódusom a reklámszakmában dolgoztam New Yorkban. Melyik ügynökségben? David Ogilvynek voltam az asszisztense. Atya úr. Az Atya úr Istennek. De ő tényleg az Atya úr Isten? Tényleg olyan csávó volt, mint a könyveiben igen, le van írva? Igen, igen. De félt a liftben. És állandóan a piros gombon volt az ujja. És mi kellemetlen, amikor 40 emeletet mész vele. Egy kicsit paranoiát. És aztán volt egy harmadik periódusom, ahogy szappanoperákat rendeztem New Yorkban. De ez is egy külön műfaj, nem? Ezek mennek a magyar tévében? Nem. Olyan, de, nem olyanokat? De amit rendeztem, a Guiding Light, az 1937 óta létezik. És ma úgy kezdődött, mint egy rádióprogram. És akkor próbáld rendezni, ott van egy nagymama, és azt mondod, hogy csinálja ezt, és azt mondja, fiacskám. Ezt én már 40 év óta csinálom. Nekem tehát ne instruáljál, légy szíves. Igen. De az én New York-ot imádom. Pedig az azért klaustrofób. Engem felszabadít. Én nem tudom, miért az épületek magassága, sokkal inkább van klaustrofóbiám Los Angelesben. Los Angeles nem szeretem. Fúj. Szóval... New York az egyik kedvenc város. De hát ugye Budapest azért mégis, nem? Imádom Pestet, különben nem volnék itt. Imádom Bangkokot. Utazósokat. Igen, igen, igen. Hát én is elutazom jövő hét szerdán, bár mondjuk nem New Yorkban. De hová? Maldív-szigetekre megyek. Az se lesz. Az se lesz, különösen, hogyha nem emelkedik meg a tengernek a színvonala. Hát reméljük, hogy szárazon átviszelem azt igen, a pár napot. Hogy ez alatt az idő alatt még nem emelkedik meg. De állítólag a Maldív-szigetek el fognak tűnni. Hogyha de nem a jövő héten. De nem jövő héten. Jó, akkor az jó. A Szesel, az a lényeg. Nem a Szesel. Nem a Maldív. De ne vitatkozz, Laci. 120 centi, nem? Igen, igen. Legmagasabb pontja. Igen, valami ilyesmi. Kékes, az 3 méter. Nem voltam a Seychelles-szigeten, nem ismerem. Maldivon se voltam. Majd elmesélem. Oké. De állítólag isteni, szóval... Reméljük. Hogyha tudsz úszni. Reméljük. Ja, jó. Már tudok úszni. Szicília megtávolodik a csizmától. Nem mondod. Végig a világban. Most olvastam. Nehéz lesz bizony áthidalni. Tudod, csinálják azt a nagy hidat most. Igen, Szicíliában. Bizony. Mennyi minden van a világban, gyerekek? És ebből az alkalomból kívánunk egy jó nagy közöset a Robival, jó lesz? Jó lesz, mit? Jó, mert így a robotok most összefogtak. Mind a ketten nagyon szeretjük ezt a nótát. Hát hallgassuk. Sip a glass of cold champagne wine. The rug that we lie on feels divine. And there's no happiness. There's nothing like this. There's nothing like this. No one could ever have what we have. There's nothing like this. Has its flow. Over communication, don't you know? And I feel quite content right now. Hát ez gyönyörű volt. Fú. Tehát hú. Hú. 98.6. Tényleg ezt kellett volna mondanunk. Nem figyeltem. Meghívtunk egy Oscar díjat, hogy mondjon nekünk Station ID-t, hogy néha haknivól. Vezetőszerkesztőnk kívánsága következik, majd jön a jazz műsor, hát meg kell adni nekik a tiszteletet. Meg kell Gábor, van valami, amit esetleg egész életedben meg akartál kérdezni André Szőcstől? De aki saját elmondásod szerint 23 óra mennyit keresel? Filmbuzi vagy, ugye? Nem, azt akartam tőle megkérdezni, hogy van egy filmmagazinunk, és abban meghívhatjuk-e. Ez mindig eszembe jutott, hogy... Boldogan. Ó, nagyon szépen. Rendszeresen, ugye? No problem. Ó, ezt akartam hallani álmomban. No problem. Ugye, André, vannak ilyen haverjaid, akikkel tudnak esetleg telefonbeszélgetést csinálni, hogy háló, Gerard, itt tudom én. Én beszélek, de hát... Nem szeretik, ha kiadod a számukat. Igen. Igen, de én dumálok. De így le is szoktad osztani, mondjuk a Depardieu-t, azt így leosztod, hogy figyelj ide, öreg, engem teljesen... Depardieu-t nem lehet leosztani, a Depardieu bejön és félsz. Mert nagyon nagy. Is, meg egy nagy darab ember. Igen. De nem az a nagy benne, hanem egy olyan aurája van, egy olyan karizmája van, egy olyan hihetetlen jelenléte van, hogy az elsöprő. Tehát amikor együtt vagyok Gerárral, akkor ki kell várnom az első 20 percet, hogy a dolgok lenyugodjanak. És amikor a dolgok lenyugodnak, akkor viszont hihetetlenül okos, és hihetetlenül gyorsan megérti. Az egyedüli ember, akit ismerek a világon, aki képes bejönni ide, és 5 másodpercen belül, annélkül, hogy bárkivel beszélt volna, ismeri az összes sztorit. Ez egy médium, a Gerár. Átérzi, mindent tud, a legkisebb lejtát tudja. Egy olyan felfokozott szenzitivitása van, bejön egy forgatásra, ahol 200 ember van. És azt mondja, te itt egy probléma van a világosító, a harmadik világosítóval balra. Nyilván ott hagyta a felesége. De a mókus érzi, tudja, és igaza van. A mókus nem más egyébként, mint Gerard Depardieu, a közepesen híres filmszínész. De rendkívül impresszionáló, de általában az a pár nagy sztár, akivel dolgoztam, ő ilyen eléggé extra terresztiál, tehát földön kívüli kapacitásaik vannak. Tehát a szenzitivitásuk annyira kifejlődött, és olyan profivá vált, és annyira fegyelmezett önmagába, hogy hihetetlen dolgokat tudnak. Ilyen Whoopi Goldberg is. Pedig mennyire különböznek, nem így külsőre. Kicsit így külsőre, igen. Hát attól függ, hogy színvak. Súlyban, nem így azért. Színvak vagy-e vagy sem. Gábor, mit szerettél volna még kérni? Mert nagyon átcsorogsz. Nekem az jutott eszembe, hogyha a Depardieu itt lenne, akkor a mi magánéletünkből mit érezne meg? Csak a gond és a probléma. Viszont azért szerintem André Szőcsöt megszavazhatjuk így közfelkiáltással az első rádiókafé tiszteletbeli nagykövetnek a világban, nem? Így van, abszolút. Abszolút. André, nagyon szépen. Nagy tisztelettel elfogadom, és ehhez az kell, hogy minden nagykövetnek adjatok egy kazettát, amit meg tudok hallgattatni mások. Ó, Istenem! Oh. Elhalmozunk sajtó és reklámanyagokat! Nem, kazettát, protokoll anyagokat! CD. What is the sound? Van nekünk ilyen. Meg erről szól a játék. Hát Gábor a főnökünk, és a úrunk is sokkal könnyebb elmagyarázni azt, hogy te, egy állati jó rádió Pesten, mely az ember dumál, hogy hallgass ezt. Hát igen. Ez az ő gondolat. Ám majd össze.